ब्रह्मैव व्यासाद्यात्मना तत्तत् कारणम् इत्येतत् दृष्टान्तेन अह बीजम्। बीजमेवाङ्कुरादीना यथा कारणमिष्यते अङ्कुराद्यात्मना तद्वद् बीजमेव तु कारणम्। यथा अंकुरादीनां बीजमेव कारणमिष्यते तद्वत् अंकुरादियात्मना बीजमेव तु कारणं। बीजमेव अंकुरादीनां कारणं, अंकुरादियात्मना वृक्षस्य बीजमेव कारणं। अंकुर का कारण बीज हुआ और अंकुर रूप से बीज ही वृक्षादि का कारण है। वृक्ष का आद्य बीजस्य अंकुरादि हेतुत्वे पत्र पुष्पादि हेतुत्वं अंकुरादिरपि अस्ति। आद्य बीजस्य अंकुरादि हेतुत्वे बीजस्य अंकुर हुआ हेतुत्वे पत्र पुष्पादि हेतुत्वं अंकुरादिरपि अस्ति। अंकुरादि का अंकुरा पत्र पुष्पादि हेतुत्वं अंकुरादिरपि अस्ति, अंकुर में हेतुत्व है। इति अस्य अंकुरादि आत्मना तद् बीजमेव तु कारणम्। अंकुरादि रूप से बीज ही कारण, बीज ही अंकुरादि हुआ, अंकुर से पत्र पुष्प हुआ तो पत्र पुष्पादि का भी कारण अंकुरादि आत्मना। तदात्मना बीजमेव कारणम पुष्प पत्र पुष्पादि रपीति से सब। तदात्मना का तो अंकुरादि आत्मना बीजमेव कारणम कस्य पत्र पुष्पादि रपीति तथा ब्रह्मैव तत्तदात्मना तत्तत् कारणम। ब्रह्म भी तत्तदात्मन तत्त का सबका कारण है तद्वत। बीजस्यैव अंकुरादियात्मना पत्रादि हेतुता इत्यत्र नियामक अपेक्षानां दृष्टान्तं प्रपञ्चयति। अंकुरादियात्मना पत्रादि का हेतु बीज ही है, इसमें नियामक क्या है तो दृष्टान्त स्पष्टीकरण करते आद्यन्तयोर्। आद्यन्तयोर् यतो बीजम् प्रत्यक्षेणावशीयते तस्मात् तन्मध्यकार्येषु बीजमेवास्तु कारणम्। यतः आद्यन्तर बीजम प्रत्यक्षेण अवश्यते तस्मात् तन्मध्य कार्य से बीजमेव वस्तु कारणम्। पहले बीज दिखता आगे बीज हुआ प्रत्यक्षेण अवश्यते निश्चयते तस्मात् मध्य कार्य में अंकुर पत्र पुष्पादि में बीज ही कारण है। कर्तृंतर स्मृति अविरोधेपि न इतिहासादे सापेक्षम प्रामाण्यम निश्वसित श्रुतेर वेदवत अबुद्धिपूर्वकत्वाद् इतिहास क्या हो। ये सर्व इतिहास आदि का कर्ता पर ब्रह्म है, इसे मानेंगे तो कर्तृंतर स्मृति का विरोध अभ्यास आदि करता है, इसका विरोध शंका भी थी तो उसका विरोध नहीं हुआ क्योंकि ब्रह्म परमात्मा ही व्यासादि रूप से कारण है, ये अर्थ कर दिया। तो कर्तृंतर स्मृति का विरोध तो नहीं हुआ किंतु न इतिहास आदि सापेक्षम प्रामाण्यम। इतिहास आदि में जो सापेक्ष प्रामाण्य कहते हैं वेद में तो निरपेक्ष प्रामाण्य, ऐतिहास आदि में प्रामाण्य सापेक्ष। अभी सापेक्ष प्रमाण नहीं होगा। निश्वसित श्रुतेर वेदवत अबुद्धिपूर्वकत्वाद, ये तो जैसे निश्व वेद आदि निश्वसित निश्वास जिस अनायास निकला, यदि ये परमात्मा के द्वारा निष्पन्न है रचित है इतिहास भी मानेंगे तो फिर ये निश्वासवत अनायास निकलेगा तो भी निरपेक्ष प्रमाण हो जाएगा। निश्चित श्रुतेर वेदवत अबुद्धिपूर्वकत्वाद, जैसे ऋग्वेद आदि अबुद्धिपूर्वक ही थे इतिहास आदि अबुद्धिपूर्वक हो जाएगा। इतिहास क्या है नच वेदोक्ति तो वेद श्रद्धेयार्थ इहेष्यते किन्त्वमानत्वहेतुना वेदवाक्येष्व संभवात्। सद्धे अर्थ ऐसे सद्धेर्थ वेद सद्ध्यार्थ वेद उक्ति तो यह नहीं वेद कथन मात्र से वेद सद्ध्यार्थ हो गया, वेद का अर्थ श्रद्धा से ग्राह्य होते न, किंतु अमानत्व हेतु नाम वेदवाक्यु असंभवात, वेदवाक्यु अमानत्व हेतु नाम असंभवात सद्ध्यार्थ। वेद अर्थ सद्धेय प्रमाण निरपेक्ष प्रमाण क्यों, अमानत्व अप्रमाणत्व का जो हेतु है वो वेदवाक्य में नहीं, पुरुष बुद्धि प्रभव हो भ्रांति विप्रविषादि अप्रमाणत्व का हेतु है वेद में नहीं होने से प्रमाण, न कि वेद नाम से ही प्रमाण हो जाता है। अस्यार्थ निश्वसितमिति वेदवचन है न अधिपूर्वोक्त्या, निश्वसित करने का अभिप्राय धिपूर्वक नहीं है, वेद अनपेक्षा प्रमाण वेद वचन है ना अनपेक्ष प्रमाण नहीं सकते, अनपेक्ष वेद वचन कहने से निश्चित मित्र वेद वचन है ना अधिपूर्व कहने से वेद अनपेक्ष प्रमाण हो गया इतना, किंतु मानांतर दृष्टार्थत्वादीनाम अप्रमाण्य हेतु नाम तत्र अभावात्। एक ये भी है अप्रमाण का हेतु मानांतर दृष्टार्थ, अन्य प्रमाण से दृष्ट उसको कहने वाले जो वाक्य होगा अनुवादक हो जाएगा, सापेक्ष प्रमाण निरपेक्ष प्रमाण नहीं हुआ, जो सिद्ध वस्तु है प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है उसको कहने वाले पौरुष वाक्य होता है। मानांतरादिष्ट अर्थ ये शाम तानी वाक्यानि मानांतरी दिष्टार्थानि, मानार्थ दिष्टार्थत्व लौकिक वाक्य में है वो अप्रमाणिक हेतु है, अप्रमाण से अन्य प्रमाण से जो देखा है जैसे भ्रांति विप्रविषादि पौरुष मुक्ति भ्रम से अप्रमाणिक हेतु है वेद में नहीं है। अप्रमाण हेतु में भ्रांति विप्रल शब्द है और एक अधिक मानांतर दृष्टार्थ तो वेद में नहीं उनसे। इतिहासादेस्तु वेद उपबृहकत्वात् तदृष्टार्थ से नानपेक्षता, इतिहास है तो वेद के प्रम अर्थ स्पष्टीकरण करने वाले उपबृहक वर्धक दृढ़ताजनक तदृष्टार्थ से न अनपेक्षता, अनपेक्षता नहीं वो सापेक्ष है, इतिहास आदि की तरह जो ज्ञात हुआ वो अनपेक्षा नहीं, इतिहास आशंक्य कह रहे हाँ तदृष्टार्थ से न अनपेक्षता, अनपेक्षता नहीं, न च इतिहास आदि विषय निश्वसित श्रुति विरुद्ध, तो फिर निश्वास इतिहास के विषय में निश्वसित श्रुति का विरोध हो जाएगा, यदि अनपेक्षा नहीं दृष्टार्थ विषय के सापेक्ष है फिर निश्वसित श्रुति विरुद्ध इति न परस्मात् व्यासादि रूपात् अनायासेन तद व्यक्ति विषयत्वादिति, व्यासादि रूपेण तद व्यक्ति विषयत्वात् अभिव्यक्ति का विषय वेद है, परमात्मा व्यासादि रूप से ही निकला है वह निश्वास जैसे इसे विरोध नहीं है। लोकावगत सामर्थ्य शब्द वेदे भी बोधक न्यायाद वेद से मानांतर अधिष्ठार्थत्व असिद्धम, लोक में जैसे कोई शब्द होता है मानांतर अधिष्ठ का ही शब्द बोधन कराता है पर सेवा के, लोकावगत सामर्थ्य शब्द वेदे बोधकों से जिस प्रकार शक्ति लोकावगत अवगतम सामर्थ्यम इस शब्द से शक्ति लोक से ज्ञात है ऐसे शब्द वेद में इसे बोधक होगा, तो लोक में इसे शक्ति ज्ञात होता है प्रमाणांतर विषय का ही शब्द से बोधन होता है, तो वेद में भी ऐसा शब्द बोधक होगा तो मानांतर दृष्टार्थ होना चाहिए, मानांतर अधिष्टार्थ तो वेद में कैसे आएगा, असिद्धम इति आशंक्य प्रामाण्यम, प्रामाण्यम वेद वाक्याना न च मानांतराश्रयात् अक्षादिरपि मानत्वं यथोक्तादेव कारणात्। वेदवाक्यानां प्रामाण्यं मानांतराश्रयात् न यथोतादेव कारणात् अख्यादेरपि मानत्वं प्रक्षते अत्रिच्छादि प्रमाण है, अप्रमाण्य के हेतु नहीं उनसे प्रमाण है। वेदवाक्य जो प्रमाण है मानांतराश्रयात् प्रामाण्य न, अन्य प्रमाण को आश्रय करके, अन्य प्रमाण को आश्रय करके शक्ति ज्ञान होगा पदार्थ ज्ञान के लिए, किंतु वाक्यार्थ बोध के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं। पदानां शक्ति दियो मानांतर अपेक्षते भी शक्ति ज्ञान तो प्रमाणांतर सापेक्ष न वाक्य प्रामाण्य तदपेक्षा वाक्य प्रमाण के लिए मानांतर सापेक्षता नहीं। तस्य अज्ञातार्थत्व नियमात् वाक्यार्थ तो अज्ञातार्थ अज्ञातार्थ को तो अज्ञात अर्थ यस्य अज्ञातार्थत्व प्रामाण्य प्रयोजकमिति कथम निश्चयते। प्रामाण्य का प्रयोजक अज्ञातार्थकत्व अज्ञात अर्थ यस्य अज्ञात अर्थकत्व वाक्य में आएगा प्रामाण्य प्रयोजक कथम निश्चयते। प्रसिद्ध प्रमाण से तथा दृष्टि प्रसिद्ध प्रमाण चक्षुरादि में भी प्रमाण कैसे अज्ञातार्थकत्व से जो पहले अज्ञात उसका ज्ञान कराएगा तो प्रमाण होता है। स यथा सर्वासाम इत्यादि संगति आगे के मंत्र स यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकायन इत्यादि प्रज्ञान प्रज्ञान व्यतिरेकेण यथैव स्थिति सर्गयो हो वस्त्वंतरं न संभाव्यं प्रलयेऽपि तथोच्यते। यथैव स्थिति सर्गयोः प्रज्ञान व्यतिरेकेण वस्त्वंतरं न संभाव्यं तथा प्रलयेऽपि उच्यते। स्थिति काल में और सृष्टि काल में प्रज्ञान व्यतिरेकेण वस्त्वंतरं संभाव्यं। स्थिति काल में तो शंक बिना शंक दुंदुभि आदि शब्द दिया सामान्य से विशेष कोई बनना नहीं, और सृष्टि काल में तो ऋग्वेद आदि अनिष्टा शब्द अनाय सृष्टि हुई बताया, तो उसे अतिरिक्त नहीं ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। अभी प्रलय काल में भी ब्रह्म से बिना नहीं, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म में लीन होगी। जैसे जल सारे नदी के प्रलय स्थान, इसी प्रकार सारे आश्रय ब्रह्म होगा, सब कालय ब्रह्म में। तो प्रलय में भी ब्रह्म से बिना कोई वस्तु नहीं सिद्ध हो जाएगा। 37 तत्र दृष्टान्त व्याचर्य दृष्टान्त दिया प्रज्ञान व्यतिरिक्त थे वह स्थितिगत प्रज्ञान से भिन्न जैसे स्थितिगत भिन्न दृष्टान्त दिया उसकी व्याख्यान विभिन्न विभिन्न नाम रूप ये दृष्टान्त नहीं नहीं दृष्टान्त आगे जो श्रुति के दृष्टान्त स यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम इसका ये दृष्टान्त विभिन्न व्यतिरेकेण नहीं विभिन्न नाम रूपाणाम सरितांसागरो यथा अभिन्न नाम रूपैकः प्रलयोऽयमनेकता प्रलयो नमेकता ये में प्रलयोयम अनेकता ऐसा बोल दिया था। अभिन्न नाम रूपेक प्रलयोयम अने प्रलयोय नमेकता प्रलय अयनम एकता प्रलयो अयनम एकता प्रलय अयनम एकता एक प्रलय अयनम एकता विभिन्न नाम रूपाणाम सरिताम यथा सागर अभिन्न नाम रूप एक प्रलय अयनम एकता भिन्न भिन्न नाम रूपाणाम सरिता नदियों का सागर होता है प्रलय अभिन्न नाम रूपेक अभिन्न नाम रूप यस्य एक प्रलय एक प्रलय स्थान प्रलयते अस्मिति प्रलय प्रलय स्थान अयनम गमन का स्थान एकत्व एक समुद्र में एकत्व इसी प्रकार आगे से बताएंगे दृष्टान्त ही। 28 अयन शब्द से गतिमात्र विषयत्व व्यावृत्ति प्रलय यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम एकमेव अयनम अयन का अर्थ मार्ग नहीं गतिमात्र नहीं अय गति से बनता है, लुट करें तो भाव में करें तो गति, और कर्म करने करें तो मार्ग हो जाएगा। ये व्यावृत्ति थी प्रलय, अयन क्या था प्रलय, अनेक प्रलय अयनम, अयन क्या था प्रलय, सम सम अधिकरण भी करेंगे तो लियते अस्मिन प्रलय लित लयते लियते अस्मिन गम्यते इति अयते गम्यते इति। हाँ कर्मणि है, कर्म में कहीं गम्यते अस्मिन ऐसे कहते, गंगायाम गत गंगांगत ऐसे कहीं हिंदी में भी प्रयोग करते हैं कहीं सप्तमी, तो कर्म ठीक है, कर्म में कहीं गमन में सप्तमी कर देते हैं नहीं सत्रे कुत्र भगवान गच्छति, भगवान कुत्र गच्छति, कुत्र गच्छति ना कौन गच्छति, कहीं कहन से नहीं होता है कौन गच्छति, ऐसे प्रयोग होता है। तो कर्म नहीं गमन का अभिषेक समुद्र प्रलय क्या लय तो शून्य निषेध थे एकता, अयन प्रलय कहेंगे तो समाप्त हो जाए ऐसा ना एकत्व को प्राप्त करता है। एवं सर्वेशम इत्यादि दाष्टान्तिकम एवं सर्वेशम गंधानाम नासिकेकायनम सर्वेशम रसानाम सर्वेशम स्पर्शानाम, ये जो आगे दाष्टान्तिक जिसे सब नदियों का एक प्रलय हो गया समुद्र, इसी प्रकार सारे स्पर्श का एक सर्वेशम स्पर्शानाम त्वग एकायनम सारे ग्रंथ का नासिका एकायनम, ये सब दाष्टान्तिक है। सारे ग्रंथ का एकायन त्वग एकायनम, सारे जो विशेष ग्रंथ का वो का एक आश्रय त्वग ग्रंथ का, और पहले सर्वेशम स्पर्शानाम त्वग सारे स्पर्श का त्वग कैसे एकायन होगा, त्वग शब्द से त्वग इंद्रिय सामान्य स्पर्श सामान्य लेना, सारे विशेष स्पर्श का एक आश्रय सामान्य स्पर्श, तो त्वग शब्द से त्वग इंद्रिय से लक्षित है क्या त्वग इंद्रिय का विषय स्पर्श सामान्य, सर्वेशम गंधानाम घ्राण घ्राण दिया ना नासिका नासिका नासिका शब्द से क्या नासिका घ्राण इंद्रिय ग्राह्य गंध सामान्य लेना, सारे विषय से गंध का सामान्य होता है सर्व एक सामान्य गंध सर्वत्र इंद्रिय दिया है, इंद्रिय के विषय रूप सामान्य रस सामान्य गंध सामान्य ये लेना है। इसके ऊपर भर्तृपम जी व्याख्या पहले बताते हैं पूर्व पक्ष तो नहीं ब्याज चष्टि हाँ नहीं दाष्टान्तिकम पूर्व पक्ष तो नहीं ब्याज चष्टि पहले पूर्व पक्ष मतलब भर्तृपज अनुसार व्याख्यान करते हैं। स्पर्शादि ज्ञान भेदाना त्वगादेकायन तथा स्वान्ते त्वगादयस्तद्वद् बुद्धौ च मनसस्तथा। स्पर्शादि ज्ञान भेदानां त्वगादि एकायनम स्पर्शादि ज्ञान भेदानां त्वग एकायन त्वग एक आश्रय हुआ इंद्रिय स्पर्शादि ज्ञान विषय को आश्रय इंद्रिय स्वान्ते त्वगादेह त्वगादेह स्वान्ते एकायन अंतकरण में त्वगादि त्वगादि में स्पर्शादि और ज्ञान स्पर्श विषय आ गई और त्वगादि इंद्रिय अंतकरण में तद्वत बुद्धो च मनस तथा मनसलय बुद्धो इस प्रकार उनकी व्याख्या और कर्म क्षया तथा बुद्धि कारणत्वेन तिष्ठति एष साधारणस्तावत् प्रलयो बुद्धिपूर्वक। प्रलय अबुद्धिपूर्वक प्रलय कर्मक्षया तथा बुद्धि कारण तेन अज्ञान से रहता है, ऐसे साधारण प्रलय अबुद्धिपूर्वक। दृष्टांत अनुसार न अर्थ ज्ञान नाम इंद्रियाणि लय स्थानानि। दृष्टांत के अनुसार जैसे नदी का समुद्र, अर्थ ज्ञान नाम इंद्रियाणि लय स्थानानि, अर्थ और ज्ञान सब का लय स्थान इंद्रिय। तेषु अर्थधि लयवत, तेषु इंद्रियसु अर्थधि लयवत, इंद्रिय में जिस अर्थ ज्ञान का लय हुआ तेषाम भी मनस लय, मनस तेषा मतलब इंद्रियाणाम, इंद्रियसु अर्थधि का जैसे अर्थ ज्ञान का लय हुआ ऐसे इंद्रिय का भी मन में लय। त्वगादिवत तस्यापि संकल्पादि आत्मन त्वगादिवत, जैसे त्वगादि का लय, त्वगादिवत तेषामपि इंद्रियाणाम मनसि लय, इंद्रियाणि लय स्थानानि तेषु अर्थधि लयवत, तेषु अर्थधि लयवत त्वगादिषु अर्थधि लयवत तेषामपि इंद्रियाणाम मनसि लय। हाँ, त्वगादि इंद्रियाणाम इंद्रियवत, त्वगादिवत का था त्वगादि इंद्रियवत तस्यापि मनसः संकल्पति आत्मन अध्यवसाय आत्मनि बुद्धो लय। दृष्टांत दिया ये अर्थ ज्ञान का लय इंद्रिय में है, फिर इंद्रिय का लय जिस इंद्रिय का लय मन से हुआ, फिर इंद्रिय के लय के समान मन का भी लय। इसे जो दे दिया त्वगादि लयवत, त्वगादि ना इंद्रियाणाम यथा लय कुत्र मनसि तदव तस्यापि मनसे अभी संकल्पादि आत्मन मनुष्य भी लय कुत्र अध्यवसायत्न बुद्ध लय। मनोवत जैसे मन का बुद्धि में लय हुआ साफ ही कारणात्मा लिये थे सा बुद्धि, पूर्व पूर्व को दृष्टांत देकर उत्तर उत्तर बताया। अर्थधि लयवत इंद्रिय में अर्थधि लय के बताए अर्थ ज्ञान आना मनुष्य लय, और त्वगादि लयवत त्वगादि इंद्रियों का जैसे मन में लय हुआ तस्यापि मन का बुद्धि में लय, और मन का जैसे बुद्धि में लय मन मनोवत बुद्धि भी कारणात्मना दिया थी बुद्धि का लय का स्वपरिणाम हेतु अदृष्ट चयात, स्वपरिणाम बुद्धि से परिणाम हुआ परिणाम का हेतु अदृष्ट, अदृष्ट से बुद्धि परिणाम हुआ था अदृष्ट क्षय होने से कारण में लय न हुआ। द्विविधो ही लय साधारण असाधारण तत्र आद्य दर्शित ऐसा साधारण हो गया अबुद्धिपूर्वक, तस्य स्वाभाविकत्व न ये असाधारण पहले साधारण दिखाया, स्वाभाविकत्व न स्वापादु सत्वम, स्वाभाविक लय होने से स्वापादु सत्वम अबुद्धिपूर्वक है, जो ज्ञान से लय होगा वो समाप्त हो जाए, नहीं तो स्वाभाविक होने से सुश्रुति में है बुद्धि अबुद्धिपूर्वक लय। द्वितीय महा द्वितीय कौन है असाधारण प्रत्यय, प्रत्यय याथात्म विज्ञानात् वस्तुवृत्तानुरोधत प्रलयो ज्ञान विध्वंसात् यस्त्वसु बुद्धिपूर्वक। प्रत्येक यथात्म विज्ञानात अज्ञान ध्वंसाद वस्तु अनुरोधतः, प्रत्येक यथात्म विज्ञानात अज्ञान विध्वंसाद यस्तु प्रलय बुद्धिपूर्वक, यस्तु प्रलय स बुद्धिपूर्वक असो बुद्धिपूर्वक, जो प्रलय बुद्धिपूर्वक हुआ ज्ञान से, ज्ञान के बिना जो लय होता है वो हो गया साधारण हुआ, ये असाधारण ज्ञान से लय है बुद्धिपूर्वक। द्वितीय वस्तु अनुसारी मानवसाद उत्पन्न प्रत्येक ज्ञानात, जो प्रत्येक यथात्म ज्ञान होगा प्रमाण वस्तु अनुसारी वस्तु वृत्तानुरोध, वस्तु अनुसारी मानवसाद प्रमाण किससे उत्पन्न प्रत्येक ज्ञान से अज्ञान ध्वंसाद अज्ञान ध्वंसन से यो अर्थादि लय सब बुद्धिपूर्वक लय हुआ, ये असाधारण हुआ है। स्पर्शादि धियां त्वगादिषु लययुक्ति द्वारा स्पर्शादि ज्ञान त्वगादि इंद्रिय में लय कथन करके प्रकृति पर्यंत लयम संक्षिप्य, प्रकृति में बुद्धि भी प्रकृति अज्ञान में लीन हुआ संक्षिप्य स्पर्शादीनाम तेषु तद्वारा तमेव प्रपंचयन दृष्टांतेन स्पर्श से त्वचि लयम आह स्पर्शादीनाम तेषु स्पर्शादीनाम तेषु मतलब त्वगादि इंद्रियेषु स्पर्शादि का लय किसमें इंद्रिय में और तद्वारा त्वगादि द्वारा तमेव लयमेव प्रपंचयन तद्वारा नहीं लययुक्ति द्वारा त्वगादिषु लययुक्ति द्वारा तद्वारा मतलब लययुक्ति द्वारा स्पर्शादीनाम तेषु त्वगादिषु और लययुक्ति द्वारा तमेव तम का तो लयमेव प्रपंचयन लय का ही विस्तार करते त्वगादि स्पर्शादि ज्ञान का त्वगादि में लय के द्वारा प्रकृति पर्यंत लय दिखाया स्पर्शादीनाम तेषु स्पर्शादियों का त्वगादि इंद्रिय में लययुक्ति द्वारा तद्वारा मतलब लययुक्ति द्वारा तमेव लयम प्रपंचयन दृष्टांत का दृष्टांत से स्पर्श से त्वचि लय पहले बताते हैं स्पर्श का त्वग इंद्रिय में कैसे अवधि अवधिरेकायन यद्वत सर्वासांसरितान तथा त्वगोचराणां स्पर्शानां त्वगे वैकायनं परम् यद्वत सर्वासां सरितां अवधिरेकायनं समुद्रेकायन प्रलय स्थान हुआ तथा त्वगोचराणां स्पर्शानां त्वगेव एकायनं परम त्वग के विषय हो गया स्पर्श त्वगोचराण त्वग इंद्रिय विषय जितने सबका एकायन त्वगेव त्व कहकर त्वग इंद्रिय अर्थ होता है त्वग इंद्रिय सिद्धांत में तो त्वग इंद्रिय से सामान्य लेना त्वग इंद्रिय कहते हैं दाष्टान्तिकस्थ स्पर्श शब्दार्थम विषय देती दाष्टान्तिक में स्पर्श का विश्व का तद्वत स्पर्श का अर्थ करते स्पर्श स्पर्श शब्देन विषय त्वग्राह्योत्राभिधीयते तथा गंधादि शब्देन घ्राणादि विषयो मतः स्पर्श शब्देन त्वग्राह्यो विषय अत्र अभिधीयते स्पर्श से त्वग इंद्र ग्राह्य विषय लेना तथा गंधादि शब्द से आगे कहें घ्राणादि इंद्र ग्राह्य विषय समझ लेना एवं सर्वेषां गंधानाम इत्यादि गंधादि शब्द है इंद्र ग्राह्य विषय आह तथा पूर्वोत्तम दृष्टांत तुम तथा जैसे स्पर्श शब्द से लिया विषय त्वग इंद्र का विषय इसी प्रकार गंधादि में ग्राण इंद्रिय का विषय लेना अत्र अर्थानाम इंद्रियेषु तेषां मनसि तस्य बुद्धौ तस्य कारणे लयं विवक्षता विषय का विषय का इंद्रिय में लय इंद्रिय का मन का बुद्धि में और बुद्धि का कारण अज्ञान में लय विवक्षता तेषां तद्धिया इंद्रियाणां च क्रमेण कारणांतर लयुक्त तेषां का तो अर्थानाम तद्ध्याम उनका ज्ञान इंद्रियाणांच क्रमेण कारणांत लय उत्तम यहाँ केवल तो विषय ले लिया इंद्रिय में इंद्रिय का मन में आ गया मन के बुद्धि में सिद्धांत के अनुसार देख यहाँ स्पर्श सामान्य नहीं लेते भर्तृपद जी व्याख्यान चल रहा है हाँ मन में लय यहाँ आया कहीं ये तो भर्तृप्रभ्य वाक्यांश में चल रहा है इनके अनुसार ही लय कहते हैं। अर्थानाम तध्याम इंद्रियाणाम, यहाँ इंद्रिय का नाम लिया था किंतु पहले विज्ञान आया था, स्पर्श विज्ञान पहले दृष्टांत में अध्यय स्पर्शादि ज्ञान भेदाना, तो स्पर्शादि ज्ञान भेद विषय और ज्ञान सब आ गया, यही स्पष्ट करते हैं यहाँ। अर्थानाम इंद्रिय से इतने जो कहा तेषाम अर्थानाम तध्याम इंद्रियाणाम च, अर्थ अर्थ का ज्ञान इंद्रिय उनका क्रमशः कारणांतर लय कहा गया, तो ज्ञान का भी लय हो गया। इदानीं भूतलयार्थम तेषां प्रागवस्था आह, अभी तो यहाँ विषय ज्ञान इंद्रियों का लय होता है, अभी भूतलय के लिए पहले अवस्था कहते हैं गंधादि। गंधादि संहते पृथ्वी रसांतानां तथा जलम तेजस्त्रयाण वायुसु वायुस्तु द्वयोरेकात्मक नभः गंधादि संहति पृथ्वी, पृथ्वी गंधादि का संघाते गंधतन्मात्रा रूपतन्मात्रा रसतन्मात्रा इत्यादि, रसांतानाम तथा जलम, जले रसादि का ही संघात वहाँ गंधतन मात्रा नहीं है। तेजस्त्रयाणाम संघात आकाश वायु तेज वायुस्तु द्वयो हो संघात तन्मात्रा जो है हाँ वो अपंजीकृत तो वस्तु तो उसमें दो दो नहीं है, गुणों से आ जाता है, इसी प्रकार ही तो उसको लेकर के तन्मात्रा को लेकर के वायु द्वयोर एकात्मक आकाश शब्द तन्मात्रा है। 34 हो गया भूतानि एव प्रसिद्धानि न तेषां उत्तरूपता, भूत तो प्रसिद्ध है किंतु तेषां भूतानाम उत्तरूपता गंधादि संहति रूप, भूत गंधादि का संघात ये तो प्रसिद्ध नहीं, भूतानि एव प्रसिद्धानि न तेषां उत्तरूपता, उत्तरूपता का था गंधादि संहति रूपता गंधादि संघात इति, क्योंकि पहले कहा गंधादि संहति पृथ्वी रसांतानां संघात जल, ये जो कहा तो गंधादि संहति रूपता तो प्रसिद्ध नहीं थे असंख्य व्याख्यान तो विशेषति ज्ञान होगा। एवं एवं लक्षणतः पंच भूतानि भूतानि निर्दिशेत मूर्तामूर्ताविष्करणं गुणाविष्कृतिरिष्यते। एवं एतानि पंच भूतानि लक्षणतः निर्दिशेत, एतानि पंचभूतानि लक्षणतः निर्दिशेत, ये पांच भूत है इस प्रकार गंधादि संघाते दीजिए पृथ्वी जलादि का, इसके द्वारा मूर्तामूर्त आविष्करणम गुणाविष्कृतिर मूर्तामूर्त आविष्करणम इष्यते, गुणों का जो आविष्करण प्रकट होना मूर्तामूर्त भूत का भी आविष्करण इष्ट है, गुण तन्मात्रा गुण रूप रसादि का आविष्करण करने से भूत आविष्करण भी हो गया। 35 गंधादि शब्दांत पंच गुणाना उपचय पाच अपचय स्थितना संघात पृथ्वी जलादि भूत पंचकम इति अप्रसिद्धम किमिति व्याख्याते, ये रूप तन्मात्रा आदि सब मिलकर संघात बना एक क्यों व्याख्या तत्र मूर्तामूर्त आविष्करणम गुणाविष्कृति, गुणाविष्कृति शब्द से मूर्तामूर्त आविष्करण हो जाएगा। या यथोत गंधादिना कारणानां व्यक्ति गंधादि कारण रूप के अभिव्यक्ति सेव मूर्तामूर्ताख्य भूतपंचकस्य भूतपंचस्य अभिव्यक्ति होगी, अर्थात गुणों का आविष्करण कह देने से भूत का भी आविष्करण हो गया, मूर्तामृत का आविष्करण हो गया, मूर्ता नाम मूर्तामृत का प्राकट्य। तो मूर्तामृत भूत पंचकस्य स्वकारणाद उत्पत्ति यथा गंधुता नहीं कह रहा हाँ यथा गंधादीनाम कारणाद व्यक्ति सेव मूर्तामृताख्य भूत पंचकस्य स्वकारणाद उत्पत्ति, गंधादि की अभिव्यक्ति हुई कारण से। इसी प्रकार मूर्तामृत पांच भूत वापे कारण से उत्पत्ति, गुणलयश्च भूतलयश्च हेतु इति, गुणलयश्च भूतलयश्च, गुणलय ही भूतलय, गुणलयश्च भूतलय एव गुण, इसमें अर्थ क्या, गुणलय एव भूतलय, गुणलय भूतलयश्च हेतु इति, हेतु सो कारण, गुणलय और भूतलय अपने कारण में होगा, गुण का लय सो कारण वही भूतलय है सो कारण, गुणलयश्च भूतलयश्च हेतु, हेतु मतलब सो कारण, गुणलय ही भूतलय हेतु का तो अपने कारण में लय होता है। लघ्यस्य रीत्या वित्पादयितुम इत्थम व्याख्या इत्यर्थ, सीधा ही लय अपने हेतु, भूत का लय अपने हेतु कारण में होगा, वही गुणलय, गुणलय होगा तो भूतलय हो गया, लय से गुण है गंध, गंध का लय कह देने से पृथ्वी का लय हो गया, और कहाँ होगा अपने हेतु में, जल में होगा, रस में। इति लघ्य से वित्पादयितुम इति व्याख्या, गुण शब्द न क्या लेंगे, तन्मात्र ग्रहात, गुण शब्द से तन्मात्र लेंगे, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, गंध तन्मात्र ग्रहात, तज्जनि लय, तज्जनि मतलब गुण के उत्पत्ति और लय, भूत जन्म लय इति, तो यदि गुण के उत्पत्ति लय तो भूत के जन्म लय हो गया, ये सिद्धांत ने कहा, पहले कहा था, इसे कहते हैं इतना युक्तम, यदि गुण सदस्य तन्मात्र ग्रहण करेंगे तो गुण उत्पत्ति लय भूत उत्पत्ति लय क्यों होगा, पहले कहा गुणलयश्च भूतलय गुणाविष्करणम, वो कहा तो मूर्तामूर्ताविष्करण जो कहा था, तो गुण उत्पत्ति लय भूत उत्पत्ति लय न युक्तम, किंतु भूतलय है स्वकारण संसर्गो, भूतों का लय अपने कारण संसर्ग होगा, गुण का लय तो नहीं, गुण तो अपने कारण भूत होगा, भूत का लय होगा तो अपने कारण में होगा न कि गुण में, सो कारण संसर्ग हो व्यशिष्यधिवत इतिहास का उत्तर देते हैं। संहतोक्त विशेषाणा भूताना कारणात्मता तत्र स्पर्श ग्रहण ग्रहण तत्र स्पर्श ग्रहण वायुरंशोत्र गृह्यते तेजसस्तु तृतीयांशस् चतुर्थोपांत तथा भुव पंचमस्तद्गुणैर्भेद तथा स्पर्शे समीक्षता गंधादिषु तथा योज्यो भेदोऽयं गुणभेदतः पृथिव्यंशस्य बाहुल्यात् कर्कशः स्पर्श उच्यते शीतश्च पिच्छिलश्चापां बाहुल्यात् स्पर्श इष्यते भूयस्त्वात् तेजसश्चोष्णः सुकुमारस्तथा मरुत् बाहुल्यादिति विज्ञेयो यथोक्त गुण संशयात् ध्वस्ताशेष विकारस्य ब्राह्मणो विद्यात्मनः स एष परिणाम स्यात् तेजोवर्णाद्युपक्रमः स्पर्शनाद्यात्मनात्यन्तं परं काठिन्यमागतः साहूत्रोक्त विशेषाणां भूतानां कारणात्मता भूतसौभे कारणात्मता रससंहत रूपसंहत संहत उसे विशेष पृथ्वी जलादि का वही भूत है। गंधादि रूपादि संहत गुण संघात संहत विशेषाणां भूतानां विशेष जो भूत पृथ्वीवादि वो कारणात्मता कारण रूप ही है कारण मिले। तत्र स्पर्श ग्रहण नहीं वो स्पर्श जब ग्रहण करेंगे तो वायु अंश उत्तर गिर जाते वायु का अंश भी ग्रहण हो जाएगा। स्पर्श तन्मात्रा लिया तो इंद्र का विषय तो स्पर्श ग्रहण करने से वायु का अंश ग्रहण होता है। तेजसत्व तृतीयांश तेजसत्व तृतीय आकाश वायु तेज तीन तृतीयांश चतुर्थ अपाम चतुर्थांश जल का रस तथा भूव पंचम पृथ्वी का पंचम गंध तद्गुणैर भेद तद उनके गुण से भूत भिन्न भिन्न हुआ तथा स्पर्श समीक्षताम स्पर्श में इसे समझ लेना कि आकाश वायु दो गुण रहेगा। गंधादि तथा युज्यम गंधादिशु तथा युज्य भेदोयम गुण भेदत यह पंचम तद्गुणेर भेदस तथा है यथा है तथा स्पर्श ठीक है। उसके बाद स्पर्श में समझे ना गंधादिशु तथा युज्य अयम भेद गुण भेद गुण के भेद से गंधादि में भेद से समझना गंधादि में भी पृथ्वीवंश रहेगा। पृथ्वीवंश से बाहुल्यात पृथ्वीवंश बाहुल्यों से कर्कश स्पर्श उचित पृथ्वी में कर्कश स्पर्श है। जल में शीतश्च पिछिलश्च अपाम बाहुल्यात स्पर्श इच्छते जल में स्पर्श शीत स्पर्श और पिछिलश कोमल स्पर्श है जल अधिक होने से। भूयस्ता तेजस तेज भूयस्तात् तो उष्ण स्पर्श तेज में तथा मरुत सुकुमार बाहुल्यात वायु के बाहुल्यों से सुकुमार स्पर्श विज्ञा यथोत गुण संशयात यथोत गुण संशयात जो गुण भेद से भेद कहा था ध्वस्ताशेष विकारस्य ब्राह्मण अविद्या आत्मना ये जो बाहुल ऐसे विज्ञों यथो तो गुण संशयात पूर्व के साथ सुकुमार तथा मरुत बाहुल्यादि थी विज्ञ यथो तो गुण संशयात के गुण के आशय से बहुल से सुकुमार स्पर्श हुआ। ध्वस्ता आशय से विकार से ब्राह्मण ध्वस्ता आशय से विकार यस्मिन तद ब्रह्म ध्वस्ता आशय से विकारम वो ब्राह्मण अविद्या आत्मन ब्रह्म अविद्या आत्मन स एष परिणाम ब्रह्म का ही अविद्या से ब्रह्मण आत्मन ऐसा यही परिणाम हुआ। तेजवनादि उपक्रम तेजवनादि रो स्पर्शनादि आत्मना अत्यंत परम काठिन्य में आगत वही आत्मन विकार परिणामी हो गया वह आकाश आदि होकर के पृथ्वी तक स्पर्शनादि आत्मना अत्यंतम परम काठिन्यम, परम काठिन्य को प्राप्त हो गया, परिणाम प्रतिवादी हो गया। 41 संग्रहितो यथोत गंधादि संहति पृथ्वीवादि विशेष, पृथ्वीवादि विशेष यही यही संग्रहितो यथोत यही भूते ही तानि भूतानि संग्रहित हो दिया, संग्रहित विशेषाणाम ऊपर श्लोक है ना, संग्रहित उक्त विशेषाणाम तो संग्रहित यथोत विशेषा यही ही भूते ही तानि भूतानि संग्रहित उक्त विशेषा विशेष ही विशेषाणी भूतों का विशेषण ये साम भूताना संग्रहित संग्रह संख्या से कहा गया संग्रहित उक्त विशेषण संग्रहित का तो उक्त विशेष उत यथोत विशेष संग्रह से का गंधादि संहति कहा गया पृथ्वी आदि विशेष संग्रहित यथोत विशेष यही पृथ्वी आदि विशेष है संख्य से कहा गंधादि संहति रूप से पृथ्वी आदि विशेष कहा गया यही भूते ही पृथ्वी आदि विशेष गंधादि संहति संग्रहित गंधादि संहति संग्रह संक्षेप से कहा गया जिन भूतों के से संगति हुआ पृथ्वीवादि विशेष, पृथ्वीवादि विशेष संग्रहित उक्त विशेषा यही ही भूते ही भूत कहेंगे तो भूत के साथ ये गंधादि सब आ जाएगा, गंधादि संघात सब आ जाएगा क्योंकि पृथ्वी गंधादि का संघात है, जल रसादि का संघात है। तो जो भूत है भूत के द्वारा क्या हो गया पृथ्वी आदि विशेष कहे गए भूत के द्वारा, भूत से पृथ्वी आदि विशेष लेना जो पृथ्वी आदि विशेष गंधादि संहति रूप है। तो तानि भूतानि तेषां भूतानां संयुक्त उक्त विशेषाणां भूतानां कारणात्मता वो कारणात्मा पृथ्वी जल रूप इत्यादि कारण मात्रता लय नान्य लय क्या हो कारण मात्र हो जाना पृथ्वी का लय जल मात्र होना तस्य अप्रामाणिकत्वात् अन्य कोई लय नहीं है वो कारणात्म हो जाना ही लय। स्थिति अवस्थाएं अभी स्थिति काल में भी कारण संसर्ग से तुल्यत्वात् स्थिति काल में भी कारण है जैसे घट अवस्था में भी मृत कारण संसर्ग है जैसे पृथ्वी रहते समय भी जल रूप स्थित है जल का ही कार्य है कारण का संसर्ग ही तादात्म्य है। स्पर्शादि गुणानाम एव अत्र श्रुते यहाँ अच्छा श्लोक का व्याख्यान नहीं हुआ, श्लोक का व्याख्यान नहीं हुआ श्लोक का क्या हो गया हाँ ठीक है हमें स्पर्शादि गुणानाम एव अत्र श्रुते यहाँ तो स्पर्शादि गुण का तो कथन किया और भूत कैसे आएगा अश्रुत भूतलय अविवक्षित अविवक्ष भूतलय से अविवक्षा गुणों का लय तो हो गया भूतों का लय तो विवक्षित नित्य आशंक्य गुण गुण भेदम उपेत्य गुणग्रह गुणी उपलक्षण क्या गुण गुण में भेद मान करके गुण का जो ग्रहण किया गुणी का उपलक्षण है गुण गुण दोनों के लेना वस्तु तो गुण गुण भेद नहीं है भेद मान करके उपलक्षण का तत्र स्पर्श ग्रहण वायुरंश अत्र गृहते सर्वेशा स्पर्शानाम श्रुतु तत्र कहते श्रुति में स्पर्शानाम तो स्पर्श ग्रहण करेंगे तो वायुवंश भी गृहित हो गया गुणी स्पर्श ग्रहण से गुण स्पर्श गुण से क्या ग्रहण होगा गुणी वायु भी ग्रहण हो जाएगा अत्र भूत निर्धारण था सप्तमी वायुरंश अत्र गृहते भूताना मध्ये वायुरंश गृहते स्पर्श ग्रहण है ना स्पर्श शब्द नव तेषा ग्रह तेषा कहा था भूताना स्पर्श शब्द से यदि भूत का ग्रह हो जाएगा स्पर्शात्मना कथम मिथो भेद स्पर्श रूपाणाम भूताना यदि स्पर्श शब्द से भूत का ग्रहण हो जाएगा तो स्पर्शात्मना स्पर्श स्वरूपाणाम भूतानाम मिथो भेद स्पर्श स्वरूप भेद का ग्रहण कैसे क्यों होता है तत्रा तद्गुण ही रीति क्योंकि स्पर्श हैं तद्गु बनाना तद्गुण ही रीति तद्गुण ही पंच तद्गुण भेद उनके गुण से वेद, जैसे स्पर्श संगति कहाँ कहाँ है, स्पर्श का वायु में तो है स्पर्श, तेज में है, जल में, पृथ्वी में है, तो तत्त गुण कर्ण से अलग अलग गुण से भेद हो जाएगा। तद तेर उपचित अपचित गुण गुण ही उपचित अपचित गुण, उपचित गुण पृथ्वी में अधिक है, उससे कम है जल में, इसे गुण ही भूताना मित भेदति, पृथ्वी जल तेज आदि में भेदति क्यों हुआ, उनके गुण अलग अलग, उपचित अपचित कुछ में अधिक पाँच, कुछ में चार, कुछ में तीन, गुण भेदात भूत भेदवत तद भेदात गुण से आप एक एक भेद महा, गुण भेदात भूत भेदवत, गुण भेद से पृथ्वी आदि भूत भेद हुआ, तद भेदात पृथ्वी भूत भेदात गुण से आप एक एक भेद, गुण भेद से भी एक एक पृथ्वी भेद से भी गुण का भेद हो जाएगा, तथा तथा गुण भेद, गुण भेद नहीं, हाँ तथा स्पर्श से समीक्षता गंधादि तथा युज्य भेद गुण भेद, तो गुण विषय आगे तथा मरुत भेष पृथ्वीवंश से बाहुल्यात कर तथा मरुत, ये सब तथा ये सब आ जाएगा। पहले बता दिया गंधादिशु तथा युज्य अयम भेद गुण भेद, तो गुण भेदतः नहीं, हाँ गुण भेदतः भूत भेद हुआ, और पृथ्वी भेद से गुण भेद है, भूत भेद से गुण भेद कहाँ शुरू हुआ, तथा पृथ्वी अंश से बाहुल्यात कर्कश, तो ये भूत भेद से रूप रस गंध आदि स्पर्श आदि भेद बताते हैं। गुणा तत्त मात्राणी गुण शब्द से तन मात्र लेना, भूतोपचया अपचय कृतम गुण विभागम प्रतिज्ञा, भूत के भेद से गुण भेद कह करके आदो स्पर्शता विशेषम, आदो स्पर्श आप पृथ्वी अंश से बाहुल्यात कर्कश बताया, अत्रा भी गुण शब्द भूत अर्थ लेना, गुण शब्द कहाँ गुण भेद तो स्पर्श विज्ञान स्पर्श भेद थी, स्पर्श भेद समझना चाहिए, पृथ्वी अंश से बाहुल्यात कर्कश स्पर्श भेद उचित है। केचित तो स्पर्शाध्यात्मक पृथ्वीवादि रूपेण, स्पर्शाध्यात्मक पृथ्वीवादि रूप से परस्य परिणामम आहु, परमात्मा का परिणाम कहते तान प्रत्याह, जो ध्वस्त से सब विकार है ब्राह्मण अविद्या आत्मन, ये परिणाम है प्रत्यय कुटस्थ ब्राह्मण अविद्या बिना परिणाम है, अविद्या से परिणाम है, अविद्या के बिना परिणाम नहीं होगा, तथा आविद्यम जगत, इसलिए जगत आविद्य होगा, तस्य परिणाम से व्यवहार योग्यतार्थम स्थूलत्व दर्शयती, व्यवहार योग्य स्थूल के स्पर्शन आदि आत्मना अत्यंत परम काठिन्य में आगत व्यवहार योग्य हो गया, स्थौल्याभावे परिणाम से सत्वमेव स्यात् न व्यवहार योग्यता इति, परिणाम नहीं होगा तो स्थौल्य नहीं होगा तो सत्व तो रहेगा किंतु व्यवहार योग्य नहीं, परम केवल परम काठिन्य में आगत स्पर्शनादि आत्मता अत्यंतम काठिन्य में आगत, हाँ तन्मात्रा से बिल करके से हुआ तो पंचीकरण पृथ्वी में है, उसमें तीन रहा, जल में पृथ्वी अनुसार नहीं रहेगा, तेज में पृथ्वी अनुसार जल अनुसार नहीं रहेगा, इसी अनुसार ये वैशेषिक न्याय के मत के अनुसार थोड़ा सा ओ